Thank you. goes.

Hasło przenoszenia. Trying to figure out what it is, where we can find. This is a good morning story for people. The good morning story for people. Yes. Hey, you. Yes, after a long night staying awake, my wife went to bed, not without telling me to do some shopping 6 o'clock in the morning. 6 o'clock in the morning on the market. Hey, you. It was a beautiful late summer morning, and I appeared. And I appeared on the market when the business just got started. My first stand I contacted was owned by a kind younger gentleman, and who is usually under strict control, but willing control of his beloved mother. As soon as the steaks disappeared in my bag, the droning sound of a church bell stood beside me. Must be an early morning wedding, I thought for myself. If only the bells wouldn't have sounded so low and seen the bells announced long the return of the grandmother from earth to earth and dust to dust. Or was it just 6 o'clock? The last tone just faded away between the tomatoes and potatoes. When the shadow of a tiny nun rose out of nothingness. And they were accompanied with such confidential words as, and what a beautiful flower. And what's their name? And what's their name? And what's their name? She must be a man's best friend. I love listening to something fascinating, whatever the kind. Thank you. Thank you. Tak przedstawia się set brytyjskiego duetu Adjud Boys, opartego na nagraniach wytwórni Claremont 56. Potrójne pasmo przenoszenie. A przed nami, drodzy Państwo, zapowiadana na wstępie nowa epka od Samuela Sheparda, działającego pod szyldem Floating Points. We'll be right back. Incurable. Oto tytuł wybrzmiałego najnowszego utworu Floating Points. Nagranie wytłoczono na drugiej stronie epki Les Alpes, wpisującej się w solową twórczość tego brytyjskiego producenta. I tutaj to jest dosyć ważne. Ważna jest ta nazwa, ponieważ jak wiadomo, Floating Points to także kilkuosobowy zespół Brytyjczyka, z którym nagrał dwie instrumentalne płyty, a tym albumom znacznie bliżej do muzyki rockowej niż klubowej. Czasem zresztą trudno się w tym wszystkim połapać i trzeba większej uwagi, bo mimo stylistycznych różnic i tego, w jaki sposób nagrano poszczególne utwory, Samuel podpisuje się tym samym szyldem. Przed nami jeszcze jedno nagranie z tego maxi-singla. W zeszłym tygodniu prezentowałem Państwu skróconą wersję tego utworu. Dziś na zakończenie jego pełna wersja. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas, mówił Michał Margański. Życzę Państwu dobrej nocy.